krzyczycie o klubie piłkarskim. O ojczyźnie. O Bogu. Czyli od szczegółu do ogółu. Czyli indukcję już zaliczyliście. Czyli czas na dedukcję. Czyli w przeciwną stronę. Krzyczcie. Kabel od Prodigy. Kabel od Prodigy. Kabel od Prodigy. Kabel od Prodigy.